القصص مباركة سورة چه ده قرآن عظيم وشان اتو بشتم سورة ده پا مكه معظمه كي رانازل شوه ده اتو آتيا مبارك آياتون لغي تلاوات او پختو ترجمه للمري آيات سخا اوري بسم الله الرحمن الرحيم ده الله پنوم چه دير زياد مهربان پورا رحم لرون كيده آيات الكتاب المبين تاسين ميم داد سرغندون كي كتاب آياتون دي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون من دي موسى وفرعون يو تحال سنسهي تاتا أورو داس خلقو دا غتل پارا چي ايمان راوري إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين خبر دادا چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسیدونکي په ډلو وویشل له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله د هغې هلکان یې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ومن دا إرادة الرودلة چپر هغو خلق مهرباني وكرو چپز مكة كي زليل گرزول شويو او هغوی رهبران او هغوی وارسانو گرزو او پز مكة كي حکومت ورکرو او لهغون بفرعون و هامان او ده هغو لخکرو تا همه غد سور وخيو چه لهغو سره ويروا و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ موند موسا امور ته الهام وکړ چې د ته تای ورکړه بیا کله چې له تاسو سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره واندې نه مکوه مونږ هغه تا ته را ګرځون کی او له پیغمبرانو څخه ده هغه جوړون کی بل تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سین نه راوویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي خبر داد چې فرعون او د هغه لخر په خپل د سیسا کې غلط شوی و وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون د فرعون میرمن هغه ته وویل دای زما او ستا لپاره د سترګو روښنایي ده مې وژنه کیدای شي چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به په زوی ولی ونیسو او هغوی له عاقبت نه ناخبره واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين اخوا د موسا د مور زړه درزید هغې به د هغې راز برملا کړی وای که مونږ د هغې زړه نه وای ډاډه کړی تر څو چې هغه زموږ پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه واوسي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون غید هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه ورسته ورسته ځه نو هغې له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساتو چې دښمنان پرې ونه پوهېدل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون او من پر مصابان دل آدم خد شروع وكونو تيونا حرام کريو د دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغوته وویل آیا زه تاسو ته د یو داسې کور نښه درکړم چې د هغه اوسیدونکي د ده پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهۍ سره یې وساتي فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون په دې توګه موږ موسی بیرته خپلې مور ته راوست تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجنه ونه اوسي او په دې وپوهېږي چې د الله وعده رښتیا نه وه خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين کله چې موسی د خپل ځوانۍ پوره سن ته ورسېد او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ موږ نیکانو ته هم دغسې مکافات ورکوو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين یو ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننووت چې د ښار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي یو د هغه د خپل قوم څخه وو او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله موسی هغه یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورسوه د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلانشون کار دی هغه سخت دښمن او ښکاره بې لارې کوونکی دی قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بيأيوال أيز ما پروردگار ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما ته بخنه وکړه نو الله هغه ته بخنه وکړه هغه بخونکی او خورا مهربان دی قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين موسى جمن وكرة چه ايز ما عربا دغا احسان چه تا پر ما باندې کرده ده لدي وروس تا بزه هتس کل اد مجرمان ملاتر نشم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين بل ورز هغه د سهار په تور خړه ویری دونکې او له هر خوا د خطر په احساس ولو څارون کې په خار کې روانو چې په نا چاپی ډول څه ګوري چې هغه سړی چې پرونی له دنه ننګه غوښتي و نن بیا د ته د فریاد راکوي موسی وویل ته خو په ښکاره څوک ډیر ګمراه سړی فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين بیا کله چې موسی راځو کله چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه ویل اي موسی آیا تنن غواړی ما هم همغه سی وژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلای دی ته غواړی چې په دې هیواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږي اصلاح کول نه غواړی وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين لهغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویې ویل ای موسی د سردارانو یعنی د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کېږي له دې ځای ووزه زه ستا خواخوږی یم فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین د دې خبر له اورېدلو سره سم موسی وویریده او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو وی ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي ولما ورد ماء مدین وجد علیه امه من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير او کله چې هغه د مدین د اوبو څخه ته ورسېد نو ویلې در چې ډیر خلک خپل څاروي اوبو کوي او له هغه نه بیلې وي خواته دوه خځې خپل څاروي ساروي موسی له دغو ښځو پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمنی وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوزي او زموږ پلار ډېر زیات سپین ږیری سړی دی فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ده ده پاوری دلو سر موسا ده غو چاروی او بکرل بیایو سیوری زایت لارا ویویل پروردگارا هر اکی گنه چه تا پر ما نازل کرده ده زهغی تا آریم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ځان لا نو شوای چې له هغو دون جنونه یو په شرم او حیا سره را روانه د تر اغله ویول زما پلار تا غواړي ته څو تا چې زمونږ لپاره څاروي ته وبو ورکړي دي د هغه اجرت تر کړی موسی چې کله هغه ته ورغه یو هغه ته خپل ټوله کیسه واوره ولا نو هغه سړی وویل هیڅ مو ویریږي او ستل ظالمانو څخه ژغورل شوای قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين له غودون جنونا يويخ بالبلار تبوه البلار جانا دغه سړی نو کرونی سا دای تر ټولو یو غوره څوک دای چې نو کرونی سي زکه چې قوی او امانت کار دی قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ده ریپلار مشاته وویل زه غواړم چې خپل دوغه دوه لونه څخه یو ته ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر اتو کلونو پورې له ما سره نوکری وکړې او کلاس کال پورې کړې نو دا ستا خپل خوښه زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما ان شاء الله ښه سړی ومومې قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قا قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسا جواب ورکړ دا خبر از ما استاد په منځ کې تصویب شو له دوغو دواړو مودونه چې هر یو از پورا کړم له هغه ورسته به بیا پر ما کوم زیاتای نه وي او چې لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ور باندې ساتون کړه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کور ورو ته وویل تاسو ووسئ ما اور لیدلای دی ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسو پرې تود شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال تچ ورسید نو دناو د خې غاړې په برکتې ټوټه زمکه کې لیوي ونی څخه غږو شو چې اے موسی همدا زه الله یم د عالمیانو مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وګورځو خپل همسا څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځیږي نو شای واړه ولا وتښتید او هغه بیرته تر شا هم نه کتل. امر وشو اے موسی راوګرځه او مو ویریږه چې بیخی په امني. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس په ګریوان کې ننباسه ځلیدونکی به راووځي بېل څه تکلیف نه او له ویرې نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روښانه نښانې دي ستا د رب له لورې د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډېر نافرمانه خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسى عرض وکړ زما بادار ما خود هغوی سړی وژلای دی ویریږم چې هغوی به ما ووژني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون لمانه زیات د ژبې فصاحت لري هغه له ما سره د مرستيال په توګه ولېږه تر څو چې هغه زما تایید وکړي. زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل مونږ به ستا د ورور په وسیله ستا مټ قوي کړو او تاسو دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسو ته هیڅ ضرر ونشي رسولی. زمون دې نښانو په زور سره به غلبه ستاسې او ستاسې د پیروانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا کله چې موسی هغو خلکو ته زموږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا د ساختګي کوډو نه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو مونږ د پلار نیکه په زمانه کې هیڅکله نه دي اورېدلي. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالحق تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسا زواب ورکر زما رب ده هغه چا په حال خبر ده چې ده هغه لوري له هدایت سره راغلی ده او هغه ډیر ښه پوهیږي چې وروستی عاقبت د چا ښه کیدونکی ده. حقیقت دا ده چې ظالمان هیڅکله بری نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أو فرعون ويل أيد دربار خلقه زخل خپل ځان پرته ستاسو کوم بل خدای نه پیژنم. هامان لکشان خود خختو په پخولو سره زما لپاره یو دنګ ودانی جوړ کړه. خای پر هغه باندې په خطلو سره زید موسی خدای ولیدلای شم. زه خو دای دروغجن ګرم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. غاو ده غله خری په زمکه کې نه حق متکبر مغرور شو او دای وانګیرل چې هغه هیڅ کله زم لوري ته را ګرځیدونکی نه دی. اخذنا هو جنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. په پای کې موږ غاو ده غله خری ونیول او په سمندر کې مو غورځول او وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. من هغوی د دوزخ لوري ته بلون کی رهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کومه ځایه مرسته و نشي میندلای. صدق الله العظيم. الله ستر ریښتیا ویونکی دی. د القصص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته وشتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. اته اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوت څلوېښتم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة هم من المقبوحین. مون په دې دنیا کې په هغو پسې لعنت وټاکه او د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي، یعنی د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. من دمخنه نسلون لهلاكول ورس موسى كتاب ورکر ده خلق لپاره ده ذهني روخنائي سبب لارخون كيا ورحمت ترسو چې خای خلق درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے محمد ته په هغه وخت کې په لویدیځ څنډه کې موجود نه وې کله چې موږ آته د شریعت د فرمان ورکړ او نه ته په شاهدانو کې شامل وې، بلکې له هغه وروسته ستا تر زمانې پورې موږ ډېر نسلونه منځته راوړي او پر هغو باندې ډېره زمانه تېره شوې ده. ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وې چې هغو ته دې زموږ آیاتونه اورولای، خو د هغه وخت د دغو خبرونو لیږونکي موږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون او ته د تور په لمن کې هم په هغه وخت کې موجود نه وی کله چې موږ موسی ته لومړی ځل اواز کړو خدا ستاد رب رحمت دی چې تا ته دغه معلومات درکول کیږي تر څو چې ته هغه خلک تنبیه کړې چې هغو ته له تانه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی متوجه شي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين دا موږ د دې لپاره وکړل چیرته داسې نه وي چې کله چې د هغو د خپلو کړو وړو له عمله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی ووایي ای پروردګاره تا ولې موږ ته کوم پیغمبر ونه لیږې چې موږ ستا د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون مگر کله چې زموږ له حضور څخه هغو ته حق راغی نو هغو وویل ولې ده ته هغه څه ورنکړای شول چې موسی ته ورکړای شوي وو آیا دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی ته ورکړای شوي وو دوی ویل دواړه کوړي دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویې ویل موږ هیڅ یو نه منو قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين اے پیغمبر دوی ته وای خنو د الله له لوري دا چې کوم کتاب راوړی چې له دوه دواړو نه زیات هدایت به خون کوي وي که تاسو رښتینی یې زه به د همغه پیروي وکړم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إن الله لا يهدي القوم الظالمين اوس که هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو وپوهېږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چانه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي الله دغسې ظالمانو ته هېڅکله هدایت نه کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون او من پر لپسی حقوط ده نصیحات خبر رسول ده ترسو چه حقوی لغفلت نراویش الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون کوم خلکو ته چې موږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين او کله چې دا قرآن هغو ته اورول کېږي نو هغوی وایي چې موږ په ده باندې ایمان راوړ دا په رښتیا سره زموږ د رب له خوا حق دی موږ خو لا د پخوانه مسلمان یو أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دوی اجر دوه ځله ورکړشي د هغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښود هغوی د بدوی مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګښت کوي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين او کلی چې بابیزه خبره واورېدل نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسو عملونه ستاسو لپاره تاسو ته سلام ده موږ جاهلانو غوندې کړنلاره غوره کول نه غواړو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين اي پیغمبره ته چې چاته وګوري هغه ته هدایت نشي ورکولای مگر الله چې چاته وګوري هدایت ورکوي او هغه خلق پیژني چې د هدایت منونکي دي وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وی وای کوم له تاسو سره د دغه هدایت پیروي غوړه کړو نو له خپل هیواد څخه به وتښتول شو آیا دا څه نه ده چې موږ یو د امن ځای حرام د دوی لپاره استوګن ځای وګرځاو چې د هغه لوري ته هر ازمې ویرا رواني دي زموږ له لوري د روزي په توګه خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين او څومره داسې کلی مونږ پناه کړي دي چې د هغو خلک په خپل ژوند جواکې مغرور شوي نو ګورې هغه د هغو لویدلې مینې دي چې له هغو وروسته په کې ډېر کم څوک اوسېدلي دي په پای کې همدا موږ وارثان شو وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون او ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې د هغو مرکز ته به یو پیغمبر نو لیږلی چې هغو ته یې زموږ آیاتونه اورولي وای او نه موږ د کلیو هلاکونکي وو تر څو پورې چې د هغو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون تاسو ته چې هر څه درکړی شوی دی هغه محض د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده او څه چې الله سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي پاتې کیدونکي ایا تاسو له پوهې نه کار نه اخلي افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين خنو هغه څوک چې له هغه سره مونږ ښه وعده کړي وي او هغه د هغې میندون کوي وي آیا د هغه چا په تیر کیدای شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا لپاره وروستل کیدونکو څخه وي وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ او دوی نه هیروی هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې تاسو پرې ګمان درلود قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون دغه وینا چې په کوم کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي زموږ ربه بېشکه همدغه خلک دي چې موږ هغوی ګمراه کړي موږ دوی همغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې موږ پخپله ګمراه شو موږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو دوی زموږ بندګي نه کوله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړئ اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته دوی به هغو ته بلنه ورکړي خو هغوی به دوی ته څه ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري کاشکې چې دوی د هدایت غوره کوونکي وای. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين او دوی د نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلیږل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون په هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ورنه شي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړی شي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين البته چا چې نن توبه وویستل او ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح میندونکو څخه وي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ستاره پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپله د خپل کار لپاره چې چاته یې خوښه شي غوره کوي. دغه ټاکنه د دغو خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی یې کوي. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ستاره پوهیږي په هغه څه چې دوی یې په زړونو کې پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أما غيو الله چله غبرة بل چوك ده عبادة مستحق نشته ده مغل پارس ناس تاين ده پا دنیا كه هم و پا آخرت كه هم فرمان روائي ده مغل پار ده و ده مغل لوري تتاسي طول ورگزي دون كي است. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ای پیغمبره دوی ته وایه تاسې کله غور وکړ چې که الله تر قیامت پورې پر تاسې د تل لپاره شپه خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته رڼایي راولي آیا تاسې نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون له دوی نه پوښتنه وکړه تاسې کله فکر وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره ورځ خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته شپه راولي تر څو چې تاسې په هغې کې استراحت وکړای شئ آیا تاسې بصیرت نه لرئ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دا د همغه رحمت دی چې هغه ستاسو لپاره شپه او ورځ منځته راوړي دي تر څو چې تاسو په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ خای چې تاسو شکر وستونکي شئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون دوی دې په یاد ولري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسې ګمان درلود. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون او موږ به له هر امت نه یو شاهد راوباسو بیا به ووایو چې راوړئ اوس خپل دلیل په هغه وخت کې به دوی ته څرګنده شي چې حق د الله پلوته دی او د دوی هغه ټول دروغ به ورک شي چې دوی له ځانه جوړول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتاهم تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد و بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي له بلا په سختۍ سره پورته کولای شوې. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل مه ویاړېږه یعنی ناشکري مه کوه، الله ویاړېدونکي یعنی ناشکره نه خوښوي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. کوم شتمنی چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپل برخه مه هیروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی، او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه، الله فساد کوونکي نه خوښوي. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون ویل دا هڅه ما ته د هغه علم په اساس راکړی شوی دی چې زیه لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله له دنه مخکې ډېر داسې خلق هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یوه ورځ هغه یعنی قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیاوی ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره وویل کاشکې زموږ هم هماغه څه وایې چې قارون ته ورکړی شوي دی، دی خو د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خو کوم کسان چې د علم خاوندان وو هغو وویل خواشینی ده ستاسې په حال باندې، د الله ثواب د هغه چا لپاره ډېر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، او دا نه ورکول کیږي مگر د صبر خاوندانو ته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست، بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای، او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شوه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس هغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس موږ هیره کړې وه چې الله له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چا ته چې خوښه شي پرې تنګوي. که الله پر موږ احسان نه وای کړی نو موږ به یې هم په ځمکه کې ننویستلي وو. افسوس زموږ په یاد پاتې نه شوه چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. غدا آخرت کو اور خوب مونږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره ده. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سرته رسوونکو ته به همغسې بدله ورکړی شي لکه څنګه چې عمل کو. ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چا چې د دې قران مسؤلیت پر تا چې ولای ده هغه یو ډیر ښه عاقبت ته ستا رسوونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې د هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅ کله د دې خبرې هیله من نه وی چې پر تا دې کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی نو ته د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او دا سیده هیڅ کله ونشي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي. د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅ کله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قول الله سركم معبود مبلا له غبرت بل هيت معبود نشت ده غل الزات برت هر شيء هلاكي دون كده فرمان روایی ده همغه ده او ده همغه لوری تا تاسی طول ورگزیدون کی هست.